Polskiego Radia. Wtorek, 24 sierpnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przebywający z wizytą na Podlasiu premier Mateusz Morawiecki zarzuca władzom w Mińsku próbę wywołania ogólnoeuropejskiego kryzysu migracyjnego. Polska przekazała Ukrainie konwój z pomocą medyczną. Musimy uważać nie tylko na COVID-19. W kilku obiektach wypoczynkowych na Warmii i Mazurach wykryto zakażenia norowirusem. Premier Mateusz Morawiecki powtórzył, że za kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej odpowiadają władze w Mińsku. Szef polskiego rządu po południu odwiedził województwo podlaskie i granice z Białorusią. Premier podkreślił podczas konferencji w Kuźnicy, że reżim Aleksandra Łukaszenki prowadzi przeciwko Polsce działania hybrydowe i próbuje zdestabilizować sytuację polityczną w naszym kraju oraz w całej Europie. Ta próba polega na tym, że przyciągani są imigranci, głównie z Iraku, i ci imigranci transportowani są na granicę białorusko-polską od strony Białorusi. Oni znajdują się po stronie Białorusi i Białoruś ponosi za nich pełną odpowiedzialność według prawa międzynarodowego. Premier Mateusz Morawiecki mówił również, że Białoruś świadomie ściąga migrantów na swoje terytorium za pośrednictwem biur podróży, aby potem transportować ich za granicę i wypchnąć na terytorium Polski. Dodał, że prowokacyjne działania Białorusi są wynikiem problemów wewnętrznych reżimu oraz że pozostaje w stałym kontakcie z Unią Europejską, Litwą, Łotwą i Estonią w tej sprawie. Jak przekazała dziś Straż Graniczna, tylko ostatniej doby odnotowano 126 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano 31 nielegalnych imigrantów, głównie obywateli Iraku. Polski konwój z pomocą solidarnościową trafił na Ukrainę. Nasi wschodni sąsiedzi otrzymali środki ochrony osobistej i sprzęt medyczny do walki z COVID-19. W oficjalnym przekazaniu transportu wziął udział prezydent Andrzej Duda. Ponad 20 tirów z pomocą medyczną dla Ukrainy wyjechało z Polski w ubiegłym tygodniu. Wartość konwoju to kilkanaście milionów złotych. W transporcie znalazły się maseczki, płyny do dezynfekcji, fartuchy, testy antygenowe na koronawirusa, a także kilkanaście respiratorów. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że przekazywany transport to wyraz polsko-ukraińskiej solidarności. Dlatego, że Polska jest dobrym sąsiadem, który jest wtedy, kiedy jest potrzebny. Czyli to jest taki przyjaciel, który jest prawdziwy, bo poznaje się go w trudnej sytuacji, poznaje się go w biedzie. Chciałbym, żeby tak była Polska postrzegana tutaj na Ukrainie. Polska pomoc została zorganizowana w ramach Euroatlantyckiego Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofy. Z Kijowa Karol Darmoros, Polskie Radio. Przekazanie pomocy solidarnościowej Ukrainie było ostatnim punktem trzydniowej wizyty prezydenta na Ukrainie. Wczoraj Andrzej Duda wziął udział w szczycie Platformy Krymskiej, gdzie zapewniał o polskiej solidarności z Ukrainą zmagającą się z rosyjską agresją. Trwa spór prawny o warszawski szpital południowy. Na jutro stołeczny ratusz wyznaczył Ministerstwu Zdrowia termin zwrotu placówki. Pismo w tej sprawie trafiło już do resortu i pełnomocnika wprowadzonego do szpitala w marcu przez ministra Adama Niedzielskiego. Władze Warszawy powołują się przy tym na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd stwierdził nieważność decyzji ministra zdrowia w całości, mówiła wiceprezydent miasta Renata Kaznowska. Nieważność to znaczy, że od 26 marca decyzji nie ma w obrocie prawnym. To oznacza, że pan minister zobowiązany jest wydać nam szpital. Dzisiaj pani pełnomocnik otrzymała wezwanie pana prezydenta do wydania nam w dniu jutrzejszym szpitala. Jeśli resort tego nie zrobi, ratusz zawiadomi prokuraturę. Do sprawy odniósł się już minister zdrowia Adam Niedzielski, który poinformował, że szpital południowy nie zostanie zwrócony miastu. Czekamy na czwartą falę pandemii. Prawnicy resortu przygotowują skargę kasacyjną, zapowiedział minister Niedzielski. Mamy wyrok pierwszej instancji, ale my oczywiście będziemy się odwoływali. Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że niezależnie od treści tego wyroku, ja bym podjął tą samą decyzję, bo przypomnę, że ona była podejmowana w sytuacji, kiedy na Mazowszu nie było wolnych miejsc dla pacjentów, kiedy pacjentów z Warszawy trzeba było wozić do Radomia. Szef resortu dodał, że szpital południowy pozostanie główną placówką covidową w stolicy. Zostajemy jeszcze przy tematyce związanej ze zdrowiem. W kilku obiektach wypoczynkowych w województwie warmińsko-mazurskim wykryto zakażenia norowirusem. W ostatnich dniach ponad 20 osób trafiło do szpitali. Norowirus jest przyczyną występowania nieżytu żołądka i jelitu ludzi. Jest on bardzo zakaźny, mówi wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko. wystarczy 10 cząstek wirusa, to jest minimalna ilość praktycznie i tylko WZW mogłoby się równać. Wirus, który jest odporny na wiele środków dezynfekcyjnych, który przeżywa w środowisku sporo czasu, więc w momencie, kiedy pojawi się w takim zagęszczeniu jak obozy, kolonie, to praktycznie szerzy się jak płomień i większość uczestników takiego zgrupowania za chwilę manifestuje objawy. Na szczęście one są krótkotrwałe i najczęściej szybko się kończą. Sposobem zapobiegania zakażenia norowirusem jest bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej i odpowiednia higiena przygotowywania posiłków, dodał Janusz Dzisko. Kilka tysięcy osób z archidiecezji łódzkiej dotarło na Jasnogórę w związku z przypadającą 26 sierpnia uroczystością Matki Bożej Jasnogórskiej. Przewodnik pielgrzymki mieszkańców Łodzi, ksiądz Łukasz Tarnawski, mówi, że cieszy go duża liczba uczestników. To bardzo się cieszymy, że jest około 1000 pątników. I chcę powiedzieć, że wspólnota pielgrzymów w czasie drogi, to jak ten czas spędzamy nie tylko idąc, widać ogromną dojrzałość. Pielgrzymka łódzka odbyła się już po raz 96. Ta informacja kończy serwis Trójki. A już teraz w Trójce czas na sport i Adam Malecki. Igrzyska paraolimpijskie rozpoczęte. Ogłosił to cesarz Japonii, zapłonął znicz olimpijski, a reprezentacje, w tym Polska, przemaszerowały przez Stadion Narodowy w Tokio. Nie zabrakło też sportowców uchodźców, którzy też będą walczyć na paraolimpijskich arenach. Mówi ich chorąży Ileana Rodriguez. And our heart goes out to all the people of Afghanistan. Nasze serca są z ludźmi z Afganistanu. My jesteśmy tutaj, żeby reprezentować świat ludzi, którzy nie mają domów. Są daleko od swojej ojczyzny, są uchodźcami. Jesteśmy tutaj, aby rywalizować i przy okazji wysłać w świat głos nadziei. Poprzez nasz wysiłek będziemy się łączyć z uchodźcami z całego świata, z ludźmi, którzy teraz walczą o to, by przetrwać. Chcemy dodać im otuchy, podobnie jak naszym przyjaciołom z Afganistanu. The same message goes to the people of Afghanistan, for sure. Igrzyska paraolimpijskie potrwają do 5 września. Tego samego dnia w Ekstralidze Żużlowej w play-offach będą rywalizować o 16.30 Stal Gorzów z Motorem Lublin i o 19.15 Betard Sparta Wrocław z Unią Leszno. Trenerem Byków jest Piotr Baron. On stoi za sukcesami drużyny w ostatnich latach. 3 mistrzostwa z rzędu, więc nie powinno dziwić, że zostaje na przyszły sezon. Co to oznacza dla Barona? Oznacza, że trzeba się brać do roboty i znaleźć jeszcze więcej motywacji u siebie. No musimy patrzeć do przodu na to, co jest, bo ten robot dobiega końca, musimy szkolić się na następny, więc trzeba znaleźć mnóstwo motywacji i trochę pomyśleć, zobaczyć, co tam będzie dalej. Staramy się gdzieś tam pracować nawzajem i myślę, że obdarzamy się w miarę dużym zaufaniem. Mam tu na myśli zarząd i zawodników. I ten nasz sztab, to nam daje chyba to, że ciągniemy wóz w jedną stronę. W kolarstwie 10. etap Vuelta Espania wygrał Australijczyk Michael Storer. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej stracił Primoz Roglic. Słoweniec upadł podczas zjazdu i stracił cenny czas, spadając na trzecie miejsce. Prowadzenie objął 5. dziś Norwek od Christian Eiking. W tenisie Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy kwalifikacji US Open. Polak wygrał z Portugalczykiem Ferreirą Silvą 6-1 i 6-4. Następnym jego rywalem będzie Amerykanin Jeffrey John Wolff. I jeszcze informacja piłkarska dotycząca Piotra Zielińskiego. Polak po ostrym faulu rywala podczas meczu Napoli z Wenecją opuścił boisko już w 35 minucie. Uraz nie jest jednak poważny. Skończyło się na stłuczeniu i Polak powinien zagrać już z Genoą w kolejnej kolejce, po czym przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda jutro nie będzie nas rozpieszczać. Na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu na wybrzeżu przelotne opady deszczu. Wieczorem możliwe też burze. Przeważnie od 17 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Carrefourem. Szkoła modna jest różnorodna, jak nasze dzieci. Wszystkie dzieci nasze są Wasia, Michael, Małgosia, John. Choć każdy z nich ma inny styl, szkoła połączy je znów. I dlatego w Carrefourze ponad 2000 szkolnych różności, czyli worki, plecaki, piórniki i inne przybory kupisz teraz z rabatem do 50%. Oferta ważna do 29 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. 17. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Polonezy, suity, mazurki, sonaty w programie drugim Polskiego Radia. Obok utworów Chopina usłyszymy arcydzieła Rossiniego, Bacha, Beethovena, Lista i wielu innych wybitnych kompozytorów. Transmisje w dwójce. Więcej informacji na dwojka.polskieradio.pl. Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Tanio, bo w lidlowych cenach. Woda magnezowo-wapniowa Zagwaro 99 groszy za butelkę przy zakupie dwóch zgrzewek. A wszystkie markowe kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej. 3 w cenie 2. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Dopiero co, wręcz nie wiem, może pół godziny temu dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość, mianowicie w wieku 80 lat zmarł perkusista grupy The Rolling Stones Charlie Watts. Przyczyną prawdopodobnie były powikłania po operacji serca. Dlatego dziś muzyka grupy The Rolling Stones w programie. Nie tylko, ale sięgnąłem przynajmniej po kilka utworów grupy The Rolling Stones. Tych, które uchodzą za szczególne, jeśli chodzi o umiejętności perkusyjne Charlie'ego Wattsa. Charlie Watts nie był solistą, nie był wybitnym perkusistą, ale mówiło się o nim, że jest jednym z najlepszych perkusistów rytmicznych. I przy tym pozostańmy i posłuchajmy grupy Rolling Stones przez kolejnych kilka minut. Quickly look away like a newborn baby.

czorna mgła skrywała ciężarną kotkę. Teraz pyszczkiem podobnym do lwa ociera się o moje spodnie. Co może ci dać człowiek, który wyrzekł się mięsa, cieciorkę, kapustę czy szczaw? Pasty z tofu, może chcesz kęsa? A ona cicho miałczy i wtedy już rozumie. Zapala na kuchni gaz i zapraszam ją na ciepły barszcz, ukraiński szkarłatny barszcz z ziemniakami i z fasolą barszcz. Chłopczemy go w patrzeni w ścianę lasu. Hej! Z sobą trochę trawy, książkę, gitarę i czas. Podprażam kminek do kawy, towarzystwa dostarcza las. I tylko ciebie brakuje, żono kochana ma. Chociaż ty dobrze rozumiesz, że rozłąka nie zawsze jest zła. Zmęczyłem się, zmęczyłem się, zmęczyłem się. Zero pracy latem, nie wiem co mam robić sam, bo to zbieram z tym. Muzyka końca lata i prywatny ciechocinek, tytułowy utwór płyty, która pojawiła się na rynku w tym roku, i Bluszcz Odra. Przed nami kolejne dwie piosenki polskie o poziomkach. Jedna całkiem świeża, nagrana bardzo niedawno, a druga sprzed ponad 50 lat. I tyle możesz słuchać, jak opowiadam, gdzie byłem. Ale póki nie wybierzesz się sam, nie wiesz, co cię o mnie. Nigdy nie poczujesz się jak teraz ja. Nigdy nie poczujesz się jak teraz ja. W mojej głowie trwa impreza. Nigdy dostał zaproszenia. Nigdy nie poczujesz się jak teraz ja. Nigdy nie poczujesz się jak teraz ja. Puls żartem. Możesz pytać, na co ten bilet? Na serce humor albo na chwilę. Może będziesz po nim wielki lub nie, ale póki nie skasujesz go sam, to kto wie, kto wie. Nigdy nie poczujesz się jak teraz ja. Nigdy nie poczujesz się jak teraz ja. W mojej głowie trwa impreza. Nigdy dostał zaproszenia. Nigdy nie poczujesz się jak teraz ja. Nie poczujesz się jak teraz ja. Puls żartem miał. Wszystko zmieniał. ślep, co mogę, bieg, bieg, zadyszany i to tchór, bieg, bieg, zielony las czy tłum. Obrońmy poziomki pachnące za czyste, obrońmy poziomki, zabierzmy mu brzytwę. Słodkim aromatem poziomki pachniały, las to zaczarował, że zrobił się mały, bieg, bieg, wśród wysokich traw zniknął. Od poziomki wyśmie on do mrówki, paszki i stokrotki, pewnie poszedł tam, skąd tu sam do nikąd. My zielone fauny na pojarkach grajmy, my zielone fauny niszczyć tu nie dajmy. Obrońmy poziomki pachnące za czyste, obrońmy poziomki, zabierzmy mu przytwę. To oczywiście zespół Klan z brzytwą na poziomki, a wcześniej nowa piosenka zespołu Kolory Poziomki właśnie. Teraz artystka, która nie potrzebuje żadnych pretekstów, żeby pojawić się w tej audycji, i oto niniejszym właśnie razy dwa Patti Smith. So ceaselessly, What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're all in a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Because the night he dancing barefoot. Patti Smith z zespołem. Teraz piosenka, która jest ze mną już od jakiegoś czasu, ale trochę byłem zazdrosny. Nie chciałem się nią dzielić tak od razu. Dzisiaj to miał być główny punkt programu, no ale proza życia trochę zamieszała najogólniej rzecz biorąc, co nie zmienia faktu, że piosenka jest naprawdę ładna. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że wręcz najładniejsza w tym roku, ale skoro nagrały ją w duecie dwie moje ulubione wokalistki, no chyba Trudno się było spodziewać czego innego. Sharon Van Etten i Angel Olsen, Like I Used To. Dwie cudowne artystki nagrały piękną piosenkę. Mam nadzieję, że nie będą miały nic przeciwko temu, że pozwolę sobie ją zadedykować Charlie'emu Wattsowi. The Rolling Stones. oczywiście grupa The Rolling Stones, Gimme Shelter. Katarzyna First-Wojtkowska, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za kończącą się właśnie godzinę. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka dla Charlie'ego Wattsa. Dziękuję, do usłyszenia. Treat you unkind.